اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی فراہ کرتا ہے، کھلا دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے. یعنی دنیا کا رزق زیادہ ہونا آخرت کی خوشحالی کی دلیل نہیں، وہ تو اللہ کے اپنے ہاتھ میں، جس کو دے زیادہ دے، خواہ کافر مشرک کو دے. ویقدر، اور اندازے سے دیتا ہے. اس لیے مت سوچو کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے، اور جس کے پاس نہیں وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے. نہیں. وفرحوا بالحیات الدنیا، لیکن لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جب دنیا مل جاتی ہے؟ تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، پھولنے لگتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں. فرحوا، اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ایسے سب لوگوں کے لیے پیغام جو دنیا کو اپنی پرائرٹی بنائے ہوئے ہوں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت میں مگر تھوڑا سا سامان، چھوٹا سا سامان، برتنے کی چیز. آخرت کے مقابلے میں دنیا متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں، جتنی بھی کسی کو مل جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے، بس اتنی سی. اور ہم ہیں کہ اس قطرے کے پیچھے مرے جاتے ہیں اور اتنے بڑے سمندر کو بھولے جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. مسلم کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو اسے دیکھ کر فرمایا، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ بچہ اپنے مالک کے نزدیک بے وقت. یعنی جانوروں کا مالک بہت خوش ہوتا ہے نا کہ جانور زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو پھینک آتا ہے، اس کو ساتھ نہیں رکھتا. اس کے نزدیک اس کی اب قیمت قدر کیا ہے تو اسے مٹی میں دبا دے، بس پھینک دے کہیں کوڑے پہ. اور اگر وہ مرا نہ ہوتا تو کیا تھا اس کا حال؟ کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتا اسے، کسی کو مفت میں بھی نہ دیتا، آدھی قیمت میں نہ دیتا. ہمارا حال یہی ہے کہ جب دنیا آ جاتی ہے ہمارے پاس ہم اس میں مگن ہو جاتے، کسی حقدار کو بھی حق دیتے ہوئے ہمیں مشکل پڑتی، آدھی قیمت میں نہیں دینا چاہتے. مفت تو بڑی دور کی بات ہے، ہاں اگر وہ چھن جائے تو پھر رونے بیٹھ جاتے ہیں. تو دنیا کیا ہے؟ سمندر کے مقابلے میں پانی کا قطرہ، مردہ بکری کا بچہ جسے پھینک دیا جائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیت من ربہ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ ہر وقت نشانیوں کی تلاش. ظاہر پرست لوگ ظاہری علامتیں دیکھتے ہیں، کیا مال رکھتا ہے، کیسا گھر ہے، اولاد کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے، مال کتنا ہے، اقتدار کتنا ہے، اس کو وہ نشانیاں سمجھتے ہیں. قل ان اللہ یضل من یشاء، کہہ دیجیے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. جن کی بصیرت وا نہیں، جو اندر سے نہیں دیکھ سکتے اور ان کو باہر کی نشانیاں بھی نہیں دکھاتا اللہ، تو پھر وہ بھٹکنے میں ان کے کوئی دیر نہیں لگتی. وَيَهْدِ إِلَيْهِ، وہ خود نہیں بھٹکانا چاہتا، وہ تو ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن اس کی ہدایت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ من اناب، جو رجوع کرے، جو لوٹے، جو پلٹے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. یہاں ایک تو ہدایت کا قاعدہ بیان کر دیا گیا. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، اللہ دے تو مانگتا ہے. اور جس کو پھر مل جاتی ہے، جو اس ہدایت کے دیکھنے پر اس کو مان جاتا ہے، تو اس کے عمل میں اللہ کی یاد آنے لگتی ہے، جس سے اس کے دل کا اطمینان بڑھ جاتا ہے. ہدایت پر ہونے کے لیے نشانی باہر نہیں، اندر ہے. اور وہ دل کا اطمینان ہے. ہدایت تلاش کرنے کے لیے لوگ عموماً نشانیاں کہاں دیکھتے ہیں؟ دوسرے میں، باہر. حالانکہ آپ ہدایت اختیار تو کر کے دیکھو، پھر دل ٹٹولو، وہاں کتنا گہرا سکون ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ غم ہے، نہ خوف ہے، نہ کسی کی باتوں کی پرواہ ہے، نہ کچھ. جو بھی مشکلات ہیں سب بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، بے پناہ سکون. یہ بے پناہ سکون جو ہے نا، یہ نشانی ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں. باطل پر ہو کر، جرم کر کے، ظلم کر کے دل سکون میں نہیں آ سکتے. اطمینان قلب کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. یہدی الیہ من اناب الذین آمنوا. انابت والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پا جاتے ہیں. ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا. جب کوئی آدمی اللہ تعالی کو اس کی پوری عظمت کے ساتھ پا لیتا ہے، تو اس کے اندر ایک روحانی ہلچل پیدا ہو جاتی. اس ہلچل سے کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اس کو اللہ کی یاد آتی ہے. آپ نے دیکھو گے، کبھی بعض اوقات آپ ٹوائلٹ میں اور آپ کے منہ سے اللہ نکل جاتا، آپ سوچتے نہیں یہاں تو اللہ نے کہنا تھا. ایسا بے اختیار کیوں ہو جاتا ہے؟ اب سوتے تو اٹھے اللہ، اب سونے جا رہے ہیں، اب کچھ دیکھتے ہیں فوراً اللہ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو شعور کے ساتھ پایا نا، تو دل میں ایک اضطراب ہے، اس کی یاد ہے جو زبان پہ بے اختیار آ جاتا ہے. کبھی زبان سے شکر کے کلمات نکلتے الحمدللہ، کبھی ڈر لگتا ہے تو کہتے ہیں استغفر اللہ، کبھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں ماشاء اللہ، حیرت ہوتی سبحان اللہ. ہماری تو لغت سے یہ باتیں نکل گئیں، اور ہم کو تو یہ لفظ بولنے میں بھی شرم آتی ہے. اب لوگ کیا کہیں گے؟ ملانی ہو گئے. یہ ملانی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کی محبت کرنے والوں کے بے ساختہ جملے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر، بڑے بڑے گھروں میں رہ کر، بڑے بڑے عہدوں اور جابز پہ اطمینان سے محروم ہیں، عجیب پریشانی کا شکار ہیں. جتنی مادی ترقی بڑھی اتنی بے سکونی بڑھی. ہر طرف کمفرٹ دینے والے سامان موجود ہیں، تھک کارپٹس، بھاری پردے، بھاری فرنیچر، بہترین کھانے، عمدہ لباس، لیکن سکون نام کی چیز کوئی نہیں. یہ سب چیزیں اجنبی اور منہ چڑھاتی نظر آتی ہیں. کیوں؟ حقیقی خوشی نہیں لوگوں کے چہروں پر. مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے ایک فکر کی لہر ہے جو صاف دیکھی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی تو روح کو ہوتی ہے نا، روح کا سامان قرآن ہے، اللہ کی روح جو روح الامین لے کر آئے. اور ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں مادی چیزوں سے. مثلا بچہ کھلونا مانگ رہا ہے اور ہم اس کو کھانا کھلانے لگ جائیں تو وہ خوش ہو جائے گا؟ وہ کہے مجھے کھلونا چاہیے، آپ نے آؤ کھانا کھاؤ، اور چیخے گا میں کھلونا مانگ رہا ہوں آپ مجھے کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ وہ تو عام طور پہ بھی اس کو کھانا نہیں اچھا لگتا. ہمارا حال یہی ہے. جس چیز کی خوشی جس چیز میں ہے وہی ملے گی تو روح خوش ہوگی. اب دیکھیں کہ ایک انسان سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی، وہ نہ ملے, سینکڑوں لوگ ملتے رہے آپ کو, دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں نہیں؟ اور وہ ایک مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے, کیونکہ روح کی خوشی اس میں ہے. اس سے زیادہ خوبصورت یا مالدار یا بڑے لوگوں میں نہیں ہے, اس ایک میں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کی روح کی خوشی اس سے کم تر چیزوں میں نہیں ہے. یہ باقی ساری چیزیں ہم سے کم تر ہیں نا, ہم ان سے برتر ہیں. یہ ہمارے لیے ضرورت کے لیے پیدا کی گئے, ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا, ہم نے ان میں خوشی تلاش کرنے شروع کر دی. ہمیں اپنے سے بڑی چیز میں سکون مل سکتا ہے جو حقیقی معنی میں بڑی ہے, اور وہ ایک ہی چیز ہے نا, اللہ. اپنے سے کمتر میں سکون نہیں مل سکتا, اپنے سے برتر میں سکون ملے گا. اور جب تک اس کو بھولے رہیں گے, اس کو فراموش کریں گے, اس کو چھوڑے رہیں گے, حقیقی خوشی نہیں مل سکتی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک کام کیے, طوبی لہم, ان کے لیے توبہ ہے. یہ توبہ کیا چیز ہے؟ عربی میں لفظی معنی ہے خوبی, خوشحالی. طیبہ کی جمع یا طیبہ کی جمع, آنکھوں کی ٹھنڈک, خیر, کرامت, رشک, جنت یا جنت میں ایک خاص درخت کا نام. مسلم احمد میں ہے کہ ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لایا اسے مبارک ہو. آپ نے فرمایا, ہاں اسے بھی مبارک ہو, اور اسے دگنا مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پہ ایمان لایا. ایک شخص نے پوچھا, توبہ کیا ہے؟ یعنی ایک مجلس کی رپورٹنگ ہے. فرمایا, جنتی درخت ہے جو 100 سال کی راہ تک پھیلا ہوا ہے, جنتیوں کے لباس اس کی شاخوں سے نکلتے ہیں. یعنی اس کی شاخوں سے لباس تیار ہے, جیسے ریشم ہوتا ہے نا, اسی طرح. بخاری اور مسلم میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا لیکن وہ ختم نہ ہوگا. ایک اور روایت میں ہے کہ چال بھی تیز, سواری بھی تیز. نام تو نہیں لیا گیا لیکن تیز سواریاں تو آپ کو معلوم ہے ابھی تک کیا ہے. آپ نے فرمایا, ہر جنتی کو توبہ کے پاس لے کر جائیں گے اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس شاخ کو چاہے پسند کرے, سفید, سرخ, زرد, سیاہ, جو نہایت خوبصورت اور اچھی ہوگی. یعنی رنگین بھی ہے, رنگ رنگ کے پھول یا جو بھی چیز ہوگی. اصل میں جنت کو ہم امیجن نہیں کر سکتے, اس لیے جنت کے ڈسکرپشن میں جو حدیثیں آتی ہیں نا, بعض کو سمجھ میں آنی مشکل ہوتی ہیں. طوبی لہم, خوشی بھی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, یعنی دنیا میں, اور قیامت کے دن جنت میں مخصوص جگہ بھی ہے. وحسن مآب, عمدہ ٹھکانہ. آئے 27, 28 اور 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹنے کا ہی ذکر ہے نا, اور دلوں کے اطمینان کا, کہ دل جو ہے نا اطمینان پاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے. تو جب بھی کسی سے محبت ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا ذکر آئے گا نا. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی زبان پہ اس کا ذکر رہتا ہے. بچوں سے محبت کرتے ہیں, اسی بچے کا ذکر رہتا ہے زبان پہ, ہے نا, خیال رہتا ہے. تو پھر جب محبت ہوگی اور پھر اس کی طرف جانے کا شوق بھی ہوگا, تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہدی الیہ من اناب, ہم اس کی طرف جانا چاہیں گے. تو یہ جب شوق ہے, جب ہم یہ ڈیولپ کر لیں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی, ہر چیز میں انٹرسٹ ہو جائے گا, جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی ان سب میں انٹرسٹ ہو جائے گا. انسان بے شک ہمارا سہارا ہوتے ہیں, سم ایکسٹینٹ ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے, لیکن جو ایکچوئل سہارا جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنا لیتے ہیں شعوری طور پہ, تو پھر ایک سکون کی کیفیت آ جاتی ہے. اور یہی وہ پیس ہے کہ کوئی جھوپڑی میں بھی بیٹھا ہوگا نا, اس کو بھی یہ دل کا اطمینان ہوگا تو اس کو سکون ہوگا اپنی زندگی میں, وہ بے چین نہیں ہوگا. اصل چیز یہی ہے یہی نعمت ہے وہ چیز جو جس کی زندگی میں آ جائے تو اس کی چاہے وہ امیر ہے غریب ہے کسی بھی حال میں, لیکن وہ ایک کنٹینٹڈ اس میں اسٹیٹ میں. کذلک ارسلناک فی امت, اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت کی طرف بھیجا, ایک قوم میں بھیجا. قد خلت من قبلها امم, ان سے پہلے بھی کئی امتیں گزری ہیں. کیوں بھیجا آپ کو؟ لتتلو علیہم, تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں. کیا چیز؟ الذی اوحینا الیک, جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے بھیجا ہے. تو قرآن کے پڑھ کر سنانے کا کام کس کے ذمہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ. یعنی آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ کہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیں. تو آپ کی امت کا پھر کیا کام ہے آگے؟ تبلیغ کس طرح کریں؟ لتتلو علیہم, اس کے ساتھ. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا وہم یکفرون بالرحمن, اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ نے تو کتاب بھیجی کہ لوگ بے خبر نہ رہیں, لیکن لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں. اچھا, یہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے. کہتے کہ مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بہت بدتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بسم اللہ کے الفاظ لکھے گئے تو کفار نے کہا, یہ رحمان اور رحیم کیا ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. یعنی بسم اللہ تک تو وہ بھی مانتے تھے. یعنی یہاں یکفرون بالرحمن ساتھ کیوں جوڑ دیا گیا؟ بات تو کچھ اور ہو رہی تھی, یہ کدھر سے بات چل پڑی کہاں؟ اس لیے کہ الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. یہ اس کی رحمت ہے کہ قرآن آیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی رحمت محسوس ہی نہیں کر رہے, اسی کا انکار کیے جا رہے ہیں. قل هو ربی لا الہ الا ہو, کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ خود ہی ہے بس اکیلا. علیہ توکلت, اس پر میں نے بھروسہ کیا. وإلیہ متابی, اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے, میرا رجوع کرنا ہے. متابی تھا اصل میں, زیر رہ گئی, یہ اڑ گئی. ولو ان قرآن سیرت به الجبال, اور اگر قرآن کے ساتھ پہاڑ چلائے جا سکتے, یعنی اگر کوئی ایسا قرآن اتارا جاتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جا سکتے, اور قطعت به الارض, یا زمین کاٹ ڈالی جاتی, پھاڑ دی جاتی, اور کلما به الموتا, یا کلام کیے جاتے ساتھ اس کے مردہ, تو پھر ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا؟ کر دیتا. کیوں؟ بل للہ الامر جمیعا, کیونکہ سارا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ ایسے طریقوں سے زور زبردستی سے لوگوں کو منوائے. کیونکہ پچھلی بھی کسی کتاب کے ذریعے یہ کام نہیں ہوئے تھے, اب کس طرح ممکن ہے؟ اچھا, یہ قرآن جو آیا ہے نا, یہ صرف ہمارے کتاب کے لیے نہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کے لیے لفظ قرآن استعمال ہو سکتا ہے. حدیث میں بھی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے. بخاری کی روایت ہے یہ. ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے, یعنی زبور مراد ہے وہاں. تو قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ پڑھا ہے نا آپ نے علوم القرآن میں, کثرت سے پڑھی جانے والی چیز, بار بار پڑھی جانے والی چیز. فعلان کے وزن پر قرآن, یعنی اللہ کرنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں. افلم یئس الذین آمنوا, کیا بھلا مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ اللہ یشاء اللہ لہد الناس جمیعا, کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. یعنی اس طرح زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پھر ان کاموں کی بھی ضرورت نہیں, اللہ دل ہی پکڑ کے موڑ دیتا کہ لاؤ ہدایت, چلو ہدایت کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ, لیکن بات یہ کہ ہمیشہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. قاریہ بلا حادثہ اچانک آنے والی مصیبت, اور ان کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو. او تحل قریبا من دارہم, یا ان کے گھر کے قریب ہی آ اترے گی. حتی یأتی وعد اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے یعنی قیامت. ان اللہ لا یخلف المیاد, بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں پر تحلو کا لفظ آیا ہے جو ہے لام لام سے ہے, حل گرا کھولنا. اترتے وقت جس رسی سے سامان بندھا ہوتا ہے اس کی گرا کھولنے کو حل کہتے ہیں, پھر محض اترنے کے لیے. اور لا تحلو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا, لا تحلو من بعد, یعنی عورت حلال نہ ہوگی جب تک کہ عقدۃ النکاح نہ کھل جائے. حلیلہ حلائل ابنائکم, حلائل حلیلہ سے ہے نا, پانچویں سپارے کے آخر میں آیا ہے. بیویاں ذرا آیت نمبر 18 نکالیے. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں, اتنی ہی اور لے آئیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کو فدیے میں دینے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ان ساری آیات کا آگے کئی آیات تک دراصل دو کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے. دو کردار, ایک کردار وہ جو میلا کچیلا ہے, اور دوسرا وہ جو پیور ہے. ایک وہ جو استجابوا لربہم الحسنی ہے, اور دوسرا والذین لم یستجیبوا. ایسا کریے آپ, بہتر ہے کہ آپ ایک بیچ میں لکیر ڈال لیں, پیج کے این بیچ میں لکیر ڈال لیں. ایک طرف لکھیں الذین استجابوا لربہم, اور دوسری طرف اپوزٹ سائڈ پہ لکھیں والذین لم یستجیبوا لہ. دائیں طرف لکھیں الذین استجابوا لربہم, اور دوسری طرف لکھیں والذین لم یستجیبوا لہ. ایک وہ جو اپنے رب کی بات کا جواب دیتے ہیں, اس رب کی بات قبول کرتے ہیں, اور دوسرے وہ جو قبول نہیں کرتے. اب ذرا کمپیئر کرتے جائیے, پہلوں کے لیے کیا ہے الحسنہ, دوسروں کے لیے کیا ہے سوء الحساب اور جہنم. پہلا جو ہے علم رکھتا ہے, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. پہلا علم رکھتا ہے جس نے استجابوا لربہم کیا, دوسرا اعمى ہے, ٹھیک ہے, کمن ہوا اعمى, آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے, زندگی گزار رہا ہے بے حس بے شعور. پھر پہلی طرف الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ نتیجہ اولئک لهم عقبۃ الدار جنات عدن. خود بھی اپنے اوپر نیچے والوں کو بھی, ان کے لیے کیا ہے سلام علیکم بما صبرتم, ٹھیک. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ والذین لم یستجیبوا لہ, ان کا کردار کیا ہے, ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض. ان کے لیے ہے کیا, اولئک لہم, نتیجہ کیا ہے اللعنۃ اور سوء الدار. اور کیا کرتے ہیں, وفرحوا بالحیات الدنیا. اور پھر ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیہ, حجت بازی, نشانی نہیں آئی کوئی, کیوں ان کو کیوں نہیں نظر آتی, کیونکہ عامہ جو ہے اوپر پتہ چل رہا ہے نا, دیکھتے ہی نہیں, نشانیاں تو بہت ہیں ان کو نظر ہی نہیں آتی. پھر اس کے بعد پہلے گروہ کی کچھ خصوصیات ہیں, یہدی الیہ من اناب, کون ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ پہلا گروہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہم یکفرون بالرحمن. ٹھیک, اب یہ سارا جو ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میرے نزدیک اس کا نام ہے دو کردار. دو کردار, اور اس کی مثال ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ 17 نمبر آیت سے. ایک معاشرے کی رو میں بہ جانے والے اور ایک جم جانے والے. جو جم گئے وہی جنت میں جانے والے, اور جو نہیں جمے, جو بہ گئے وہ کوڑا کرکٹ, وہ گندگی ہے. اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں, وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہلکے ہیں. یعنی اس پانی کے اندر, اس ندی نالوں کے اندر کیا ہے؟ دو چیزیں. اگر کوئی دھات ہے, میٹل ہے, وہ تو نیچے ہی رہ جائے گی, اور دوسری خراب چیزیں اوپر سے بہ جائیں گی. کوڑا کرکٹ جا کے دیواروں کے ادھر ادھر چمٹ جائے گا, نیچے نہیں جمے گا, فائدہ مند نہیں ہوگا. پھر دوسری مثال میں, خالص سونا ہے یہ, الذین استجابوا لربہم, اور ناخالص ہیں وہ, لم یستجیبوا, ان میں چمک ہے ان میں کچھ نہیں, وہ بدنما ہے. اب یہ اسکیٹرڈ باتیں ہیں آگے پیچھے, لیکن ان کو اگر آپ ایک سیکوینس میں دیکھیں, ایمان اور عمل صالح اور اس میں پھر اس کی قسمیں, جیسے حقوق اللہ ہیں, اقام الصلاۃ اور مما رزقناہم ینفقون, پھر حقوق العباد ہیں, وہ جو وعدے پورے کرتے ہیں. صلہ رحمی کا اس میں بڑا سبق ہے کہ جو رشتوں کو کاٹے, صاف کہا گیا کہ ان پہ لعنت ہے, اس کے باوجود لوگ اس چیز سے بہت غافل ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں, خصوصاً رشتہ داروں میں. پھر حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو, دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں, تو پہلے گروہ کے لیے آخرت امپورٹنٹ ہوتی ہے, دوسرے گروہ کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے. فرق گوگل میں آتے, دنیا میں آتے. اچھا, ان سب کو لکھ کے, ساری باتیں لکھ کے, پھر اس کے بیچ میں اپنا نام لکھ لیجئے لکیر کے اوپر, اور پھر دیکھیے کہ کس طرف کی باتیں آپ میں زیادہ ہیں, ادھر کی ہیں یا ادھر کی. اور سچا سچا امتحان لیجئے, اگر جھوٹے نمبر لگا بھی دیے تو اللہ کے ہاں وہ نہیں کاؤنٹ ہوں گے. خود سیلف انالیسس کیجئے, پھر آپ دیکھیے کہ آپ کس کے حقدار ہیں. یہ دراصل ایک خلاصہ ہے اس سورت کا. یہ کسی نے لکھا کہ یدرعون میں کون سی برائیاں آتی ہیں جن کو دور کرنا چاہیے. اصل میں سوال میرے خیال میں اس لیے پیدا کہ یدرعون, در ان سے مراد یہ ہے کہ فوراً دور کر دینا چاہیے. وہ ایک قصہ ہے نا, جب اسٹچ ان ٹائم سیوز 9, چھوٹی ہو کہ اسٹچ کتنا ہوتا ہے بتائیے, ایک اسٹچ, ایک چھوٹا سا حصہ. تو اگر ان ٹائم چھوٹی سی برائی کو بھی ہٹا دیں گے نا, تو کیا ہوگا, بہت سی ہیسل بچ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے لو ابھی تو صرف ایک, اس جتنا ہے ذرا اور پھٹ لے تو پھر سیوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے رک جا پھٹے. بعض اوقات کمیز یہاں سے ادھرتی ہے نا, تھوڑی سی ادھر انسان وہیں کر لے ٹھیک تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ کیا ہوتی ہے, بعض اوقات دوسری طرف کو بھی جا پھٹتی, وہ سارے کپڑے کو بدنما بنا دیتی. کسی نے بہت اچھا سوال لکھ کر دیا تھا, سیاح کو حسنہ سے مٹایا جائے تو کیا, جیسے عیسائیت میں ہے کہ اگر کوئی ایک کال سے تھپڑ مار دے تو دوسرا آگے کر دو, مگر اسلام تو سیلف ڈیفنس سکھاتا ہے, برائی کو بھلائی سے دفع کرنا سمجھ میں آتا ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اچھا کام کر لیں فار کمپنسیشن, مگر کسی کے ظلم کو سہنا, اس کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے؟ ظلم کے لیے معاف کرنے کی بات بھی آتی ہے اور بدلہ لینے کی بھی بات قرآن میں آتی ہے. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون, یہ آگے آئے گا یہ فلسفہ انشاءاللہ. لیکن جہاں ظلم نہ ہو, چھوٹی چھوٹی خرابیاں, برائیاں, کوتاہیاں ہوں, وہاں کیا کیا جائے, ان کو حسنہ سے اس کا ازالہ کیا جائے. لیکن جہاں ایک اصول ٹوٹ رہا ہو, یا جہاں ایک کیاس برپا ہو اور بہت سارے لوگوں کی مثلاً صحت کو یا دین کو یا عزت کو یا ایمان کو یا عقل کو خطرہ ہو، تو وہاں حدود کہاں نافذ ہیں اسلام میں؟